Halimiz nola maşerde, cümle alem düşer derde. Halimiz nola maşerde, cümle alem düşer derde. O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah? O dar günde seni nerede bulayım ya Habiballah? Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Sana geldim ey ya Sultan, lütfeyle derdime derman. Sana geldim ey ya Sultan, lütfeyle derdime derman. Uğruna canımı kurban vereyim ya Resulallah. Uğruna canımı kurban vereyim ya Habiballah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Sana geldim yas içinde, şu gönlüm kirpas içinde. Sana geldim yas içinde, şu gönlüm kirpas içinde. Hep ömrüm iflas içinde, nideyim ya Resulallah. Hep ömrüm iflas içinde, nideyim ya Habiballah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Müslümanlar boyun eğer, sana gelmek ister meğer. Müslümanlar boyun eğer, sana gelmek ister meğer. Uğrunda ölmeye değer, öleyim ya Resulallah. Uğrunda ölmeye değer, öleyim ya Habiballah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah,